آخره أن يلقى في الناس من الإيمان. باب اس شخص کے بیان میں، کرہا جو شخص مکروہ جانتا ہو یہ بات، ان یعود فی الکفر کہ وہ رجوع کرے کفر میں، یعنی دوبارہ کافر، تو دوبارہ کافر ہو جانا ایسا مکروہ سمجھتا ہے، کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسے مکروہ جانتا ہے اپنا ڈالا جانا آگ میں، تو عود فی الکفر کو مکروہ جانا من الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے. باب من، باب اس شخص کے بیان میں، کرہا جو ناپسند کرے ان یعود واپس جانا کفر کے اندر، اس طرح ناپسند کرے، کما یکرہ جس طرح مکروہ ناپسند جانتا ہے، ان یلقا اپنا ڈالا جانا، فی النار آگ میں، تو یہ ناپسند کرنا کفر کا من الایمان، کس میں سے؟ اس باب کی ایک مناسبت ہے مقابل کے ساتھ، اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب. ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پہلے ابواب میں ایمان اور اجزائی ایمان کا ذکر تھا، ایمان اور اجزائی ایمان کا ذکر تھا. باب من سلم المسلمون من لسانی ہوئے من الایمان، دفع مضرت جستا ایمان. باب اطعام الطعام من الایمان، کانا کھلانا جستا ایمان کا. باب حب الرسول من الایمان، حب الرسول کا جست ہونا ثابت تھا ایمان سے. باب حب الانصار من الایمان، کہ ایمان سے انصار سے محبت کرنی، یہ جز ہے کس کا؟ ایمان. تو پہلے ابواب میں ایمان کا ذکر، اور اس میں کفر کا ذکر ہے. الاشیاء تذکر باضدادھا، کہ جب ایک ضد کا ذکر کیا جاتا ہے تو دوسرا ضد خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. تو ما قبل ابواب میں ایمان کا ذکر تھا، اور اس باب میں ضدی ایمان کا ذکر ہے جو کہ کفر ہے، اور تضاد بھی ایک مناسبت ہے، تضاد بھی ایک مناسبت ہے. یہ ایک مناسبت اس باب کی ہے ماقبل کے ساتھ، کہ ماقبل کے اندر ایمان اور اجزائی ایمانی کا ذکر تھا، اور ایمان کا ضد جو ہے وہ کفر ہے، تو اس باب کے اندر ضد ہی ایمان کا ذکر کیا، کیونکہ الاشیاء تذکر بے ازدادہا، جب ایک ضد کا ذکر ہوتا ہے اور ذہن میں آتا ہے تو دوسری ضد بھی ذہن میں آ جاتی ہے، اور تضاد بھی ایک مناسبت ہے. جب لیل کا تصور کرتے ہیں تو نہار کا تصور آ جاتا ہے، نہار کا گرمی کا کرتے ہیں تو سردی کا جاتا ہے، کیونکہ ازراد ہے، اور ضدیت جو ہے یہ بھی ایک مناسبت ہے. ایک مناسبت یہ ہے. دوسری مناسبت یہ ہے کہ ایمان میٹھا ہے. ایمان کیا ہے؟ میٹھا ہے. اور کفر جو ہے یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، ایک کڑوی حقیقت ہے. اب پہلے میں گزر چکا تھا باب حلاوت الایمان من باب حلاوت الایمان، حلاوت ایمان کا باب ابھی گزر چکا تھا، اور اس باب کے حدیث میں بھی ہے ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان. تین خصلتیں ہیں جس میں وہ پائے جائے تو وہ ایمانی مٹھاس کو محسوس کرے گا. تو پہلے بھی ایک باب گزر چکا ہے حلاوت الایمان کا, باب حلاوت الایمان, اور یہی حدیث وہاں نقل کی تھی, ثلاث من کن فیہ وجد به حلاوت الایمان, اور اس میں بھی حلاوت ایمان کا ذکر ہے. یہ دوسری مناسبت ہے اس باب کی ماقبل کے ساتھ. تیسری مناسبت یہ ہے کہ نقیض و شے رفع, نقیض و شے رفع, تو ایمان ایک حقیقت ہے, اس کی نقیض یہ ہے کہ اس کا رفع کیا جائے. اب میں کہتا ہوں کہ میرے اندر ایمان ہے, اس ایمان کی علامت یہ ہوگی کہ اس کا ضد یہاں نہیں ہوگی جو کہ کفر ہے. تو پہلے میں ایمان کا ذکر تھا اور اس باب میں علامت ہی ایمان کا ذکر ہے کہ جیسے انسانیت آنے سے لا انسان رفع ہو, حیوان آنے سے لا حیوان یہاں سے رفع ہوا, تو ایمان آنے سے لا ایمان جو کفر ہے وہ کیا ہوا, رفع ہوا. اور یہاں رفع کفر کا ذکر ہے, اَن يَعُودَ بِالْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَن يَعُودَ اَن يُلْقَى فِي النَّارِ. بات سمجھ میں نہیں. یہ تین مناسبات اس باب کی ہے ماقبل کتاب. ترجمت الباب کا مقصد تین ہے جو پہلے گزر چکے ہیں, ایمان کا مرکب ہونا, ایمان کا قابل ہونا لزیادت و نقصان, اور مرجیہ کی تردید. یہاں آیا ہے کہ عطف الکفر کو مکروہ جاننا من الایمان من تردیہ ہے, یہ جزء ایمان. تو ایمان کیا ہوا؟ مرکب, اور ہر مرکب قابل ہوتا ہے زیادت اور نقصان کا. اگر اجزاء مکمل ہے کل کا تو وہ کل کامل ہے, اور اگر اجزاء کم ہے تو وہ کل کم ہے. چھ کی اجزاء چینی ہے, پانی ہے, پتی ہے, دودھ ہے, چار اجزاء ہے. اگر چاروں موجود ہے تو چھ کامل ہے, دودھ نہیں ہے تو چھ ذرا ناقص ہے, پتی بھی نہیں ہے تو چھ اور نہ قسم شربت ہے. اگر چینی بھی نہ ملے تو پھر صرف پانی ہے. تو من الایمان میں منی تبعیضیہ ہے, اور منی تبعیضیہ اپنی مدخول کو کل, مقبل کو جز بناتا ہے. تو عطف الکفر کا مکروہ جاننا یہ جز ہوا, اور ایمان کل ہوا, تو ایمان مرکب ہوا. اور دوسرا مقصد آٹومیٹک ثابت ہوا کہ جب ایمان مرکب ہوا تو ایمان قابل ہوا زیادہ تھا نقصان تھا. اجزاء مکمل ہے تو ایمان مکمل ہے, اجزاء کم ہے تو ایمان جو ہے وہ کم. اور جب قابل زیادت و نقصان ہوا تو اس کی زیادت اعمال صالحہ سے ہوئی, اور اس کا نقصان جو ہے اعمال کامل صالحہ نہ ہونے سے ہے. اور جب اعمال صالحہ سے ایمان بڑھا معلوم ہوا کہ طاعات مفید فی الایمان ہے, اور جب گناہوں سے ایمان گھٹ رہا معلوم ہوا کہ معصیت مضر فی الایمان ہے. تو مرجیہ نے غلط کہا تھا کہ ایمان مجردی تصدیق ہے, نہ حسنات سے یہ بڑھے گا اور نہ سیاحت سے یہ گھٹے گا, ان کا مذہب غلط ہے. یہ ایک ترجمہ ہے جس سے امام بخاری نے تینوں مقاصد ثابت کیے, ایمان کی ترکیب, ایمان کا قابل ہونا لزیادت و نقصان, اور رد مرجیہ پر. تین مناسبتیں ہو گئی, تین مقاصد ہو گئے ترجمہ الباب. باب من, باب ہے اس شخص کے بیان میں کرے ہا جو ناپسند کرے ان یعودا اپنا لوٹ جانا فی الکفر کفر میں, کما یکرہ جیسی مکروہ جانتا ہے, ان یلقا اپنا ڈلنا ڈالا جانا فی النار آگ میں, یہ من الایمان. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور نے فرمایا, ثلاثن من کن فیہ, تین خصلتیں ہیں جس میں وہ پائے جائے, وجد حلاوت الایمان, وہ محسوس کرے گا ایمان کی مٹھاس کو, من کان اللہ ورسولہ احب الیہ, ایک وہ شخص ہے کہ اللہ اور رسول اس کو زیادہ تر محبوب ہو, مما سواہما, باقی مخلوق سے. اچھا جی, دوسری خصلت, ومن احب عبدا, اور جو محبت کرتا ہے ایک آدمی کے ساتھ, اور لا يحب الا اللہ, خواہشات کی بنیاد پر نہیں مگر اللہ کی رضا کے لیے, کہ یہ تبلیغی نیک آدمی ہے, میں محبت کرتا ہوں اللہ راضی ہو. ومن یکرہ, یہ ترجمہ الباب ہے, اور وہ آدمی جو ہے وہ حلاوت ایمان محسوس کرے گا جو نہ پسند کرے, یعود لوٹ جانا کفر میں, بعد اس کے انقذہ اللہ, کہ اللہ نے اس کو نجات دی, اس طرح نہ پسند کرتا ہے جیسے نہ پسند کرے, ان یلقا, اپنا ڈالا جانا پہ نار, آگ میں. اس پر آئینی نے ایک اعتراض یہ کیا ہے, یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے, گزشتے صفحے میں یہ حدیث موجود ہے, تو اس کو دوبارہ لوٹانے کی کیا ضرورت, دوبارہ لوٹانے کی. اس کے دو جواب ہیں, ایک حقیقی جواب دیا ہے, وہ یہ ہے کہ امام بخاری ایک حدیث کو دس دس جگہوں میں نقل کرتا ہے. کیوں؟ یہ ہے مجتہد. اگر ایک حدیث کے اندر چار مسائل ہیں, مثلا طہارت کا بھی مسئلہ نیت کا بھی مسئلہ ہے, اور ہجرت کا بھی مسئلہ ہے, اور جہاد کا بھی مسئلہ ہے, تو یہ پہلے کتاب النیت میں ذکر کرے گا اس جملہ اولا کی خط, اور پھر اس کو نقل کرے گا کتاب الہجرت میں اس جملہ کی خط, اور پھر اس کو نقل کرے گا کتاب جہاد میں اس نقطہ کی خاطر. ٹھیک ہے, تو اگر ایک حدیث کے اندر دس مسائل ہے تو امام بخاری اس حدیث کو دس ابواب میں نقل کرے گا. اس وجہ سے یہاں عود فی الکفر کا مکروہ جانا جز من الایمان تھا, اور جو عود فی الکفر کو ناپسند کرے وہ حلاوت ایمان کو محسوس کرے گا, تو مصنف نے دوبارہ اس حدیث کو حلاوت ایمان کی خاطر جو ہے وہ, اور یہ امام بخاری کی سنت اور عادت ہے کہ ایک حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کرتا ہے. اگر 20 مسائل ایک روایت سے نکلتے ہیں تو وہ 20 ابواب کے اندر اس حدیث کو مقرر کرے گا. ٹھیک ہے, ایک جواب حقیقی ہے. دوسرا جواب اس نے دیا ہے کہ یہ حدیث پہلے مذکور ہے لیکن اس سند کے ساتھ نہیں, اس سند میں اس سند میں ایک انس شریک ہے, باقی یہ ہے کہ باقی رجال اس سند کی جدا ہے اور پہلی سند کی جو ہے وہ جدا ہے. یہ آپ پڑھ لیں صفحہ 7 پہ, باب حلاوت الایمان, حدثنا محمد بن مسنہ, اب دیکھو وہاں محمد بن مسنہ استاد امام بخاری کا, اور یہاں سلیمان ابن حرب ہے, وہاں کے کہتے حدثنا عبد الوہاب, استاد الاستاذ عبد الوہاب ہے, یہاں کہتے حدثنا شعبہ, تو شعبہ نقل کرتے ہیں. آگے استاد الاستاذ کا استاد ایوب عن ابی قلابہ ہے, اور یہاں جو ہے عن قتادہ ہے. آگے صرف انس میں اشتراک ہے. تو پہلے اس نے ذکر کیا تھا اس حدیث کو جدا سند کے ساتھ, اور یہاں اس کو نقل کیا ہے جدا سند کے ساتھ ہے, اور تعدد اسناد کا ایسا ہے جیسے تعدد متن, اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو مقرر ذکر فرمایا. سلاسن, تقریباً روایت کی مباحث گزر چکے ہیں. سلاسن پر آئینی نے دوسرے اعتراض کیا کہ یہ مبتدا ہے, اور منکن اس کے لیے خبر ہے, اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے, یہ نکرہ ہے. تو اس کے وہی دو جواب دیے ہیں, تین جواب دیے ہیں, یا تو یہ کہ یہ صفت ہے موصوف موصوف کا, خصال ثلاثہ, تین خصلتیں, اب یہ نکرہ موصوفہ ہے تو نکرہ مخصصہ بنا, یا ثلاث خصال مضاف الیہ مقدر نکالو, مضاف مضاف الیہ ہے تو نکرہ مخصصہ بنا, اور تیسرا جواب وہی نقل کیا ہے کہ یار مبتدا کی صحت تعریف پر موقوف نہیں ہے, افادے پر موقوف ہے. جو کلام مفید لفائدتین ہو اس میں نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے, اور جو کلام مفید لفائدتین نہ ہو وہ ہمارے کو بھی مبتدا نہیں بن سکتا. اور یہ کلام مفید لفائدتین ہے, لہذا نکرہ مبتدا بن سکتا. من کن فی, جس کے اندر یہ تین خصلتیں پائے جائیں, وجد حلاوت الایمان, وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. تیسری بات یہاں یہ کی کہ حلاوت سے مراد کیا ہے؟ ایمان کوئی گڑ تو نہیں ہے کہ زبان میں رکھنے سے انسان مٹھاس محسوس کرے. حلاوت الایمان, تو محدثین و فقہا سب اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ یہ کلام مبنی بر حقیقت نہیں, مبنی بر تشبیہ ہے, مبنی بر استعارہ ہے. یعنی ایمان کو مشابہ کیا مٹھائی کے ساتھ, یہ استعارہ بالکنایہ ہے. اور مٹھائی مشبہی کے ساتھ حلاوت لازم ہے, وہ لازم ہی مشبہی مشبہ کے لیے ثابت کیا, یہ استعارہ تخیلیہ ہے. تو یہ عبارت محمول علی الحقیقت نہیں ہے بلکہ محمول علی الاستعارہ والتشبیہ. لیکن صوفیہ کرام کہتے ہیں یہاں کوئی مجاز نہیں ہے, کوئی استعارہ نہیں ہے, کوئی تشبیہ نہیں ہے, بلکہ یہ محمول علی الحقیقت ہے. جیسے مٹھائی جو ہے وہ میٹھی ہے, ایمان اس سے زیادہ میٹھا ہے. اگر ہم محسوس نہیں کرتے تو ہماری مزاج کا کمی ہے. مولانا روبی صوفیہ میں سے, اس لیے اس نے کہا اللہ اللہ این چی شیرین است نام, کہ اس سے بڑھ کر میٹھا میرے زبان نے کبھی چکا نہیں. اللہ اللہ اینچی شیرین است نام, یہ بہت میٹھا نام ہے. لیکن یہ ذوق کی بات ہے, جس آدمی کا ذوق ٹھیک ہے تو وہ ایمان میں نماز میں ایسا مٹھاس محسوس کرتا ہے جیسے مٹھائی کھانے میں. اور اس نے دلیل پیش کی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے تھے تو حضور فرماتے تھے اقیم یا بلال ارحنا بہا, تکبیر پڑھو کہ نماز پڑھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے, ہمیں راحت ہو جائے. معلوم ہوا کہ نماز میں راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن جب مزاج صاف ہو تو صوفیہ کرام حلاوت سے مراد حلاوت حقیقی لیتی. پہلی خصلت, من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اس پر اعتراض گزر چکا ہے کہ تفصیل مطابق نہیں ہے اجمال کے. اجمال میں خصلتوں کا ذکر ہے, سلاسن خصال سلاسن, اور یہاں ذی خصلت کا ذکر ہے. من وہ شخص کہ اللہ اور اس کا رسول محبوب اس کو. تو عینی نکاح عبارت بے حذف المضاف ہے, خصلت من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, ومن احب, اور خصلت اس آدمی کا جو پسند کرے ایک انسان کو, اولا یحبہ الا للہ, اللہ کی رضا کے لیے کرے. ومن یکرہ, اور خصلت اس آدمی کا, خصلت اس آدمی کا کہ نہ پسند کرے, ان یعودا, اپنا لوٹ جانا کفر میں, بعد اس کی کہ اللہ نے اس کو نجات دی. کما یکرہ, جیسے نہ پسند کرتا ہے اپنا ڈالا جانا کس کے اندر. اس پر اعتراض پہلے گزر چکا ہے, عینی نے پھر لوٹایا ہے کہ عود کا من رجوع الی الحالت الاصلیہ, رجوع الی, جب عود کا من رجوع الی حالت الاصلیہ ہے تو یہ تیسری خصلت نو مسلم پر تو صادق ہے کہ نو مسلم آدمی پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا, اب اس یہ ایمان کی علاوت کب محسوس کرے گا کہ اپنا لوٹ جانا اصل کفر میں ایسا نہ پسند کرے جیسے اپنی کو ڈالا جانا آگ میں نہ پسند کرے. تو نو مسلم کے بارے میں ہے, تبلیغی کے بارے میں تو یہ صادق نہیں ہے. تبلیغی تو ازلی مسلمان ہے, اس کا تو عود الی الکفر ممکن نہیں ہے. عود الی الکفر کا معنی کہ کفر حالت اصلی ہو, اور یہ تو پیدائشی مسلمان ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب وہاں اس نے دیا تھا کہ تبلیغی اگرچہ پیدائشی مسلمان ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی کفر سے نجات دی ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ اس کی پیشانی پر لکھ سکتا تھا اللہ عزب اللہ کہ کافر ہونا, لیکن اللہ نے کفر سے اس کو بچا لیا. بات سمجھ میں آ گئی. تو قدیم الاسلام میں اگرچہ قسمی کوپر نہیں ہے لیکن اس میں فطری کوپر ہے, یعنی یہ اس قابل تھا کہ یہ کافر بنتا لیکن اللہ نے احسان کر کے اس کو مسلمان لکھا. بات سمجھ میں. نو مسلم میں سابق کوپر قسمی ہے اور قدیم الاسلام کے اندر سابق کوپر فطری موجود ہے. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال.